Néha csinálok olyat, hogy egy napig nem eszek, egy 24 órás böjtöt tartok. Én ezt most ki akartam próbálni. Sőt, 24 óra végén még egyszer megyen. Én pénteken mentem kiúzatni a fogamat, és úgyis úgy volt, hogy utána nem lehet ezt. Nem az államája? Bajszod van. Fizetnem kellett, igen, nem az állam. Hát biztos lehet állja az állam, nem tudom, de nincs kellene várni egy hónapot. Évekiket volna várni. Igen, és úgy voltam, hogy úgyse lehet enni egy csomó mindent, meg fáj. Akkor én is kipróbálom ezt a 24 órás böjtöt, és bemegyek, elmondtam ezt az ötletemet a orvosnak így a székbe, és kiküldtek, hogy igyak meg azonnal egy málnaszörvet. Ez most nem volt jó ötlet, igen, amikor vért vesztek, meg műtelek, nem, nem arra meg gondoltam, hogy nem vérvétel közben. Igen. Nem vérvétel volt, tehát kihúzták a fogamat. Amúgy ennyire nem is vércett, szóval túl izgult el. Azt kéne, hogy ilyen olyan gazdagok legyünk, hogy legyen saját szakácsunk, és mindig ilyen legfinomabb kalakot csinál, Istenem. Mindig más. Azt nem értem, hogy aki ilyen milliárdos, az hogy van ilyen borzalmasan elhízva néha. Értem, hogy annyit teszek, amennyit akar, de hogyha ilyen milliárdos vagy, mint az Orbán, akkor miért nincs egy saját személyi szakácsod, ami nagyon egészséges ételeket megcsinál neked. Mert ő egy közülünk, Ádám. Nem látod, hogy teljesen tudtát főz a Szijjártó Péterrel? Hát... és gyakorlatilag zsírt ettek, igen, meg fehérjét. Hát belevágtak fél kiló trapistát. De az, hogy valakinek lenne lehetőség, hogy érted, az Orbánnak mindenre van saját ember, egy ember, aki tényleg nagyon egészséges kajákat megcsinált frissen, az fantasztikus. És ja, akkor de nem otthon veri a faszát egész nap az Orbánt. Akkor követné az a szakács. Biztos, és hol követi, főz a kis buszba? Tíz ember biztos követi minden nap, akkor nem lehet egy szakácsot is mellé rakni. De ezt még mindig bemet egy ilyen drága étterembe enni rendeset, szóval. De igen, én is, ha milliárdos lennék, aki nem jár kell egész nap, akkor milliárdos vagyok, már leszarod. Mindent leszarod, azt csinálsz, amit akarsz. Most kicserélik a szervédet egy ilyen fiatalabb gyerekére. Igen, robot váltőtetnek majd, vagy feltöltik a cloudba az elmédet. Hát ez beszélte a Putyin meg a Xi, hogy... Azt hogy hiányzik még nekünk, hogy ezek a mostani 150 vezetők... 150 évig a Putyin, örökre feltöltsék a Putyint, Orbán, meg az összes vezetőt, és akkor ezek fogják örökre a világot, hogy mondjam, vezetni. A Trump AI. Az utolsó elnök a Trump, mostantól a Trump AI fogja vezetni. Mondjuk azt egész könnyű lenne megcsinálni, mindig valami baromságot kell csinálni. Csak egy 4 éves hisztiző gyereknek a agyát kéne feltölteni egy számítógépet. Igen, egy óvodás fogja átvenni, de valószínűleg ez bölcsebb lenne már amúgy, a Trump. Több empátia lenne benne talán. Nézd, van Brunyapest Extra. Nem, gyakorlatilag visszavonulhatok, igen. Nem, igen? Ezt a rendőrség ellenem... Ez Budapest. Ez Budapesten történt ugyanis. Ez komoly, bazen. Valami történt. Ez hogy? Szerintem ez nem egy kátyú, hanem beszakadt alatta az út. De láttam már hasonló méretű kátyúkat. Legalábbis érzetre ilyen volt. Hát ez elképesztő, ez komoly. És túlélte az ember, vagy mi történt? Talán ki tudott mászni. Így mész a kocsival, jó, egy kicsit vizes lesz, és így az egész kocsi elmerül. Ja, hát igen, itt valami történt. Átlag magyar kátyú, mit akarsz? Legjobb budapesti út. Nem, legalább a plakátok ott vannak. Ez kurva jó, hogy ott van a Szatmári úr. Szatmári, de ki van rakva, nem biztos, hogy ez Budapest, itt lehet. Igen, lehet cserélni mindenki, ez meg fiatal feje van, úgyhogy biztos nem. Meg valószínűleg nem ő volt itt, mert ellenzéki volt. Igen. Nem tudom melyik. Csak most gondolom, nem mindenhol kampányolnak a régi ellenzéki arcok, kivéve mondjuk ugye Zuglóba. Amúgy a 21. század nem csinál egy felmérés, vagy a Zugló. Például tudom, hogy érdekelnének a vidékiek, de például egy Zugló, ahol van egy neves régi ellenzéki arc, van egy Tiszás, van egy Fideszes, ott nagyon érdekelne, hogy most egy rendes független felmérés mit hozna ki. Vagy csak hát fizes ki pár milliót a 21 kutatóközpontnak, Ádám. Pár milliót? Hát szerintem milliós, nem? És akkor nekünk is lesz egy saját felmérés. Igen, amúgy voltak ilyenek, hogy valami, nem tudom, 2 millió kell egy közösségére, vagy 5 millió, szóval hogy azért... Az azért sok. Sok, de amikor 2 millió, azért össze lehet szedni. Nyilván a vidéki kerületeken kívül ezek a legérdekesebbek, ahol még a régi ellenzék, mondjuk ott, ahol a Torda indult, nem gondolom, hogy az a nagy pára szerint, de a Hatházi azért egy nagy név ahhoz képest. Igen. És közben, az a legfeljebb, hogy a Radics Béla lenne a nevető harmadik, az a legfájdalmasabb dolog, nem mind közül. Én úgy néznek ki, hogy egy áradat is szól, de Budapesten pár helyen így fideszes. Mi van? Ja, Istenem. Mi van? Ettől nagyon félek. Miért kezd csinálni? Kedves Radics, mindenki. Radics átkerülne a budapesti közgyűlésből a parlamentbe. Ott kéne ez, így mutogatja, mint a Jakab Péter. lenne. Az amúgy a Zugló örökké egyen megbékjózná a szememben. Remélem, valaki, hatháziék nem akarják ezt felmérést, nem, mert akkor ők szívnák meg vele. Valaki. Ami volt szerintem, hogy volt. Hát, de még régen, most igen, már megvannak, igen, meg... megvannak a jelöltek. Valaki csak fogja ezt. Hogy már nekünk kell fizetni a YouTube csatornának. A Fidesznek biztosan a belső felmérésé, nem akarják leakelni. Na, léci. Tóni. Úgyis, úgy, ha a kampány az gatya, szegény Orbán Balázs lehet, vagy nem tudom, be akarják dobni ebbe a lyukba, amit itt látunk. Ez a magyar gazdaság, nem? Ez a repülő rajt? Ez szimbolizálja az országot. Amúgy ez tényleg szimbolizálja. Még egy rendes, azt meg a sinkhole. Igen, ahogy kinéz a kép, meg az autó, meg minden, igazából ha azt mondod, hogy ez a 90-es években készült, azt mondom, semmi nem utal arra, hogy 2026-ban vagyunk. Se az autó, se az utak, se a házak, semmi. Amúgy ez tényleg olyan, mint a 95-ben egy ilyen maffia leszámolás utáni ilyen BRFK kép. Fölrobbantották az utat a maffia főnök alatt. Amúgy ezt most elszomorodtam. Hát most pedig mindig a vidéki városokat szídjuk, hogy úristen, úgy néz ki. Amúgy nem hát igaz. Úgy szidom, hogy szomorúan veszem észre, hogy gyakor nagyjából úgy néznek ki, mint a szerbiai háború. De nem igaz, mert vidéken egy csomó városban sokkal szebb a belváros, mint Budapesten. Úgy egyébként Győrben ez elmondható. Győrben is elmondható, Veszprémben is elmondható, Miskolcon is elmondható, Szegeden is elmondható, Pécsen is elmondható, a legtöbb helyen elmondható, hogy szebb a belváros, mint Budapest. És több a sétáló utca, szóval... Igen, Budapest az nagyon... Szedj össze magát. Hát, jó, de elveszik a pénzt, hogy csődbe van. Budapest az úgy néz ki, mint egy okádja. Ez egy külvárosi, nem tudom levenni róla a szemet. Az utak is. Amit mondtam, azt nem viccből mondtam, amikor hazajöttünk Dubajból. Hogy... Így elöntötte a hazaszeretet? Hát nem az, hogy tényleg így néz neki Dubaj, ha lebombázták volna. Na mindegy, hát nem. Nyilván pont a repülőtér környéke meg olyan, mint valami, nem túl szép. De hát majd megoldják. Még kell 16 éve, köki. Nem tudom. Köki azt fölépítették, és azóta egy takarító nem járt ott. Ekkora ilyen pókháló, por, ilyen háló, így befedi az egész. Mész a metró felé a mozgó lépcsőn, és ilyen porcica, de ilyen 10 éves porcicák, elképesztő. A legrosszabbat nem mondtam, mert most elmondtam a videóban az élményeket, de ezt pont elfelejtettem. Az egész hazaútból mi volt a legrosszabb élmény? Hazaérni, mert ott csőtörés. Van egy, hogyha nem EU-n belül jössz, akkor van egy ilyen hely, ahol beengednek, megnézik. Ja, külön, igen, kurva sor van. Óriási sor van, hogyha már két repülő jön egyszerre, ami az előfordul egy repülőtérre, akkor már végtelen sor van, és akkor így küldözgetnek, hogy ja, gyerek, nem amúgy más reptereken, hogyha 3 gyerekkel vagy, akkor mindenki érdekében így van egy ilyen külön sor, oda menjél be gyorsan, ne zavarjanak senkit a nyávogó gyerekek, de hogy itt Budapesten annyira nem foglalkoznak ezzel, de aztán mégis, de az a lényeg, hogy több mint egy óra volt, hogy bejöhessünk. Már azon gondolkoztam, hogy csak átmegy. Mert nem annyira figyelnek. Előttünk volt egy bácsi, mondta, hogy menjünk elé, tök jó fej volt, és akkor hiába mentünk volna elé, mert előtte meg volt két ember, akit nem viccelek, egyenként 25 perc volt, még beengedték őket, így nézték, telefonáltak, megint telefonáltak, és akkor így átmentünk. Csak ilyen papírmunka volt? Semmilyen motozás, meg ilyenek? Nem, csak a papírmunka. Mert mi ugyanezt átéltük, amikor Vietnámba jöttünk, az is Dohából. És ugyanez volt, csak ott mindenkinek a csomagját átkutatták. Mindenkiét. Ezt képzeld el, hogy emberek, akik Ázsiából jönnek, ilyen kúra egy bőröndökkel, és így pakolják ki, és nézik, és így... anyám, én is erre vágytam reggel 5-kor. Egy másikba, ott is ugyanez volt. Na mindegy, ez elképesztő volt. És semmilyen másik, sokkal nagyobb reptereken, ahol 100-szor ennyi ember van, ilyet még nem láttam, hogy ennyire baszakodós lenne. Tudod, ki vette meg a magyar reptereket? Na ki? Ugye, az állam nem jó gazda, ezért muszáj ott megvenni a Budapest Airport ZRT-t, vagy az anyámat. Volt 2700 feleséges milliárdunk. Nem baj, legalább ki volt plakától mindenhol, hogy családbarát ország. Igen, igen, családbarát ország. Szuverén magyar családbarát. Az egyetlen reptér, ahol a családokat nem engedik. Gyorsabban áthaladjanak. Mindenki szívott. Úgyhogy ez ilyen, együtt szívunk. Csak az, hogy még ott magyaráztam egyik videóban, hogy majd valaki csinálja már meg. És megcsinálták a ígéretfigyelő.hu-n. Hát ez még nem biztos, hogy végleges, meg tesztüzem, de hogy a Tisza pártnak is van egy ilyen ígéretfigyelő aloldala, ahova berakták a programban az összes ígéretüket. Amúgy biztos nem volt kevés meló, mert így, ha letekersz, amúgy elképesztő, azért lesz dolga a Tisza pártnak, mert 1200 ígéretet gyűjtöttek itt össze. Ezt mondjuk valószínűleg egy AI csinálta, azt gondolom, nem egy ember ide gépelte. De hogy biztos átnézték, hogy valami, és akkor itt nyilván ez valamennyire közösségi, hogyha valamit megcsinálta Tisza, akkor itt mert ott van egy új ígéret. Cikkel, és akkor azt jóvágyják, és akkor az Szóval van a Tiszának is egy ígéretfigyelője, összeszedték az rengeteg ígéretét, és reméljük, hogy ma nyomon követhetjük, hogy akkor melyiket sikerül megcsinálni, meg melyiket nem. Mert ugye nehéz a Fidesznek ígéretfigyelő, de ahogy a Márki-Zay Péternek volt ígéretfigyelője, azt hiszem a Karácsonynak is, ő nem állt vele, hát a Márki-Zay Péter hát elég jól állt. Konkrétan itt van. Na, ott van. 50, amit teljesített, folyamatban még 11%, problémás 3%. Márki-Zay Péter jól áll ebben. Nézzük a Karácsonyt. Ajaj, lehet, hogy nem áll. De tudod, ezért jó a Fidesz, hogyha nem ígér meg semmit, mert akkor nem lehet nyilván tartani, hogy mi lesz. Tehát a Karácsony rosszabbul áll amúgy, ahogy nézem. Egy kicsit igen. Rosszabbul áll, főleg a befejezetekben. De van legalább valami folyamatban van. Ja, csak ez nehéz, nem? Mint a körút is, hogy rakunk egy biciklizet, felújítjuk, 5 év múlva lesz kész, mert még másfél évig még tervezzük ki a rák. Van polgármester, gondolom. Ja, Szentendrei polgármester. Igen, Csőzik László. Ez, szerintem ezek nincsenek frissítve, nem? Mert ezt így... igen, most kit érdekel a Szentendrei polgármester. Ja, de mondjam, amúgy ezt be kéne vezetni. Már ezt mondtam egy videóban, hogy ezt egy független szervezet kéne, ami az államtól független, ami ezt számon tartja, ami ezt pénzeli. Igen, és akkor nem is lehet elindulni egy választáson anélkül, hogy ne legyen programod, ezt is kéne, nem? És utána meg rendesen számon volt tartva, és a következő választáson megint indulsz. Figyeljetek, Tisza jegyzeteljé, rakd az ígéretek közé, hogy ez egy államilag független szervezet, ami figyeli az ígéreteidet. Uh-huh. 4 év után megkapod a hivatalosan, hogy hány százalékát sikerült teljesíteni. És a plakátra ki kell rakni. Kötelező minden plakátra kirakni. Vagy bármilyen hirdetésben, ahol politikai hirdetés adsz fel, kötelező, hogy ott legyen a százalékot, hogy mennyit sikerült az előző. Historikusan, mert az a baj, hogy aki még nem volt kormányon, aznak ugye nem kell, és igen, akkor hát előnyben. De mondjuk végül is ez egy jó előny. Mármint, hogy legyen, olyan lenne, mint a NBA-be a draft, hogy így a szarok kapják a jó draft jogokat. Itt is az lenne, hogy a újaknak nem kell mutogatni, igen, a szarok, és akkor egy kicsit könnyebb nekik ígérni. Hogy beszélek emberekkel, az újtól mindig félnek. De hogy az, hogy az is benne lenne, hogy igazából nem ígérnének olyat meg, amit tudják, hogy úgyse tartanak be, és megígérnének, de hogy onnantól kezdve, hogy ez rákerül minden plakátra hivatalosan, hogy hány százalékát sikerült teljesítened, azért lehet, hogy jobban meggondolják, hogy miket ígérnek. Amúgy az államok függetlentén ezt nem tudom, hogy működne, mert ki fizeti őket, ha államtól független, ha meg állam fizeti őket, akkor onnantól már korumpálva. Nem, mert de ez lehetne közösség, lehet ugyanígy lehetne közösség. Nem, lehet államtól függetleníteni, hogy nem tudom, ők megkapják bizonyos pénzt, akármi van. Államokon átívelően. Ja, ez így szokott menni el, hát, hogy kormányra kerülsz, és nem tudod ezt a törvényt. Ettől független elméletek a bíróság is, meg minden ilyesmi. Azt már oké, hogy leépítették. Attól még el lehet különíteni pénzeket, ami hát, attól független, hogy ki van hatalmon, így is úgy is megkapnak, és így lehet függetleníteni, de hát jó, nyilván. Ez nagyobb gondol, de a közösség... Hát de így közösség... működik elméletek egy demokrácia, hogy el vannak választva hatalmi ágok. Ez is egy... De benne van a szavadban, hogy elvileg. Hát elvileg most nem. Elvileg most nem. De azt lehetne úgy. Na jó, csak mindig, amikor a hatalomnak szaruljon, akkor elkezd azon áskálni, hát hogy el legyen, ne legyen annyira elvászott. Sajnos igen. De a közösség viszont működne pont emiatt, mint a Wikipédia is, vagy mit tudom én, a Grokipédia. De lenne ilyen adó 1%, a felajánláson kívül, hogy van egy adó 1%, ami ezekre automatikusan elmegy. és ebben nem szólt be az állam, és akkor ebből csinálnak dolgok. Jó, csak ezt egy kormány megszavazza, és egy másik meg tudja szavazni, hogy elvegyék. Persze, hogy meg tudja, majd le tudjuk váltani. Egyszer. Ja, igen. Ja, Isten, mondjuk az... Állapodozunk ilyen demokráciákról. Igen, egy felnőtt demokráciáról, hogy következmények igen, vannak. Igen, meg figyelik, hogy milyen, miket ígérnek. Ne. Szerintem a közösségéből jól működik ez egyébként. Ráadásul az olyankor minden oldalról menne az, hogy megígérte, nem ígérte felülbírálni, hogy amúgy ez most teljesülve van. Tehát inkább egy ilyen nyílt forráskódú cuccnak kéne ennek lennie. Viszont az egyetértenek, az menő lenne, hogy így ki lenne írva, hogy ez a párt 3%-ot teljesített, és akkor így igen, nem ajánlott. Nem. Büdös. Vagy ott lenne a szavazólapon is. Egy biztos? Biztos erre akar szavazni, hiszen egyértelműen hazudik a kampányban. Vagy legalábbis nem tudja meg. Jó, de mondjuk akkor meg azt csinálna, hogy egy dolgot ígérsz meg. De azt nem lehetne, ugye, mert programot kell írni. Ja, igen. És azt ki kell terjedni. És akkor ott kell lenni 100 ígéretnek? Minimum 100-nak. Igen, és hogyha nem tudsz 100-at ígérni, akkor meg ne akarja. Vagy nem azt kéne, hogy nem tudom, van nem tudom hány témakör, és akkor mindegyikben ezt a közösség kitalálja. Nálunk okosabb emberek. Jó, addig azért nem fog fél lábon állni, amíg a hatalomhoz egy olyan törvényt, ami az ő dolga. Már ennek is örülnénk, hogy kicsit visszaállna egy kicsit a demokrácia. Szóval most itt nagyon álmodozunk egy dolgokról. Igen, a választási törvényt kéne ezt átírni. Nem a, mi lenne, hogyha nem az oroszok faszát szopnánk, és nem hazudnának, és hergelnének? Már az is előrelépés lenne. Most egyelőre maradjunk a realitásoknál. Mi lenne, ha nem a kalusz... saját állampolgárait használnák ki, tipornál, és tartaná félelembe az állam, csak hogy újra meg legyen választva. Már ez is előrelépés lenne. Hát, az igen. Egy ígéretnek föl lehetne venni, mondjuk. Így van. Volt magyar természetfotó nagydíj átadó, és azt hiszem olyan nyerte, aki már nyert egyszer. Nézzétek, milyen epikus természetfotók voltak tavaly. A természetfotózás az fantasztikus menő dolog amúgy. Ez mi, melyik? Ez egy milyen természetfotó? Ez az aranydarúszobor. Természetfotós fotózta a átadót? Én nem tudom. Ezt mondom, hogy ezt nem hogy tudom elindni ezt a képet, ne haragudj. Hogy ez nyerte? Elnyert az év természet 2022-ben. Azt akkor itt van egy ilyen múlt is. Amúgy elég menő kép, az biztos. És ez itt Magyarországon készül. De hogy magyar természetfotós, az azt jelenti, hogy magyar, aki fotózza, vagy Magyarországon készült képek, mert nem mindegy. Hát szerintem is. Igen, ez mennyire jól néz ki. Nagyon jók ezek a képek. Nem tudom. Én mondtam, hogy szeretnék majd természetfotós lenni. És írták, hogy ez nem csak annyi, hogy kimész ezt reggel. Én gondoltam, hogy nem csak annyi. Nem azt mondtam, hogy jó természetfotós leszek. Azt tudom, hogy ez nagyon sok meló. Ez szakma összecsapott fölötted, hogy nem igen, lehet ezt csak úgy kitalálni. Azt legyen okom kimenni az erdőbe, és csak csöndben a madárcsisergés hallgatni tavasszal. Azt, hogy sikerült csinálom, akkor egy képet valami szarvasnak a szarváról, az már csak egy plusz, igen. Azt amúgy ezeket szívesen nézi az ember. Mennyi ember van, akik menők? Szerintem itt a Google-at is ide, úgy látom, hogy itt ilyen átadások vannak. Átadás. És azt nem látjuk. Mi a franc ez? Nem is tudom el. Gyöngyök igaz forgatama. Várj, ez egy gomba? És harmat? Mi? Kicsit gombának tűnik, igen. Nézd meg, kiszedte a halat, elájulok. Ilyen állatok vannak ebben az országban, de mindig elmegyek, és nem látok semmit. Csak varjat, meg verebet, meg rigót. Hát a nemzeti egy parkokba kis, kéne sétálnod. Egy kis akkumulátor, egy kis MMP-t beleöntenék ebbe. Nem a kőbányán kéne sétálnod, hanem a nemzeti parkén. Most voltam erdőben ott nálunk, igen. Érdekes. Igen, csak ilyen nagyon fura erdő, ilyen mindig fakább ilyen vastag. És akkor így, de így van egy feeling egyébként. Na jó, hát ilyen is volt. Mi van még? Jön az 5 és 10 ezeres krasznahorkai emlékérme, én nem tudom, hogy vannak ilyenek. Vannak ezek szerintem vannak egy gyűjtők, akik rögtön felvásárolják az egészet, és nem halandó ember ez el se kerül, csak fotón látják ezeket. Nem szokták nagyon használni. Amúgy valószínűleg, ha érme és 5000 forintot ér, nem is tudom, hogy lehet ezzel fizetni. Elvileg lehet, de benne van a cikkben, hogy ezek rögtön többet érnek, mint amennyi az értékük. Nem ezzel fizet, igen, mint hogyha lenne nád egy 10 ezeres, ami 20000-et ér, akkor nem fogsz vele 10000-ért fizetni, hanem megtartod. 4000 darab. 10 000-es és 5 000-et. Jó, de azért a legtöbb boltba bevinnék egy 10 000-et érő érmét, azt mondanák, hogy takarodj már innen. Nem hiszem, hogy ezeket mindenkit fölkészítenek. Valószínűleg van ilyen tájékoztatás róla, de... Azt gondolod, hogy Erzsi néni a CBA Prímában nem mondom, hogy tartva. Hát ilyenkor azt mondja, hogy... Azt mondja, hogy 9900, lecsapok egy érmét, és azt mondja, hogy ez már nem a középkor. Ilyen rágja. Mi? Szerintem az van olyankor, hogy így mondom, hogy de ez higgy el az, és akkor supervisort kér, és akkor az már úgy vágja, vagy ha nem vágja, akkor utána néz telefonál egyet, és akkor mindenki mögött, takarodj-e, miért a krasznahorkai emlék? Áfásszámlát is kérek? Arra nem lehet, krasznahorkai emlékeimre nem lehet áfásszámlát. Miért nem? Nem tudom. De kéne egy krasznahorkai emlékeimre, szerezzünk már egyet, ki lehet rakni. Nem csak így. Kiszórják, nem? Hát gondolom nem egy ilyen... Hogy kerül forgalomba? Én nem elmehettek érte? Fogalmam sincs, Ádám. Azért raktam be, mert olyan érdekes, hogy nem tudtam, hogy van ilyen. Na, előjegyzési információk. Hát nem tudom, hogy kell ezt. Be lehet szerezni egy idő után. De hogy? Úgy, hogy oda mész, ezt kérsz egyet. Ugye, MNB-n így ütöm az ajtót, hogy adjanak már... Becsejed az 5000 forint. Ez jó, amúgy rögtön ez egy jó biznisz, hogyha rögtön többet ér, akkor ez egy ingyen pénz gyakorlatilag. Igen. Nekünk kéne ezt valami befolyást szerezni. Jó, de ez szerezni. Neked egy valamennyire munkabefektetés, hogy ezt meg beszerzed, és akkor az az óra béred ott. Mind, hogyha eladod utána. Na hát ez a pénzgyűjtés is, ez tudom, ez is egy nagy hobbi. Minden, amiből korlátolt mennyiség van, abból az emberek hobbit csinálnak. Nem mondj ilyeneket, mert írnak a pénzgyűjtők. Nem annyiban van ez, hogy csak pénzgyűjtök. Nem, hát a természet. Azt mondtam, hogy hobbi, vagy az lesz a baj, hogy ez egy hivatás igazából. Biztos. Nem, hát ez az igazi hobbisták, legalább, ez a hivatás. Legalább tényleg létezik a dolog, és valamennyi értelme van, nem úgy, mint az NFT-nek, vagy nem tudom. Igen, ezt legalább meg lehet rágni. Emlékszem, amikor az NFT-t szívtam, hogy mekkora baromság, és hogy megsértődtek rá az ilyen kriptoarcok, most már semmit nem érnek. Na, kinek volt igaza? Ennek a zseninek itt mellettem. Nehéz volt kitalálni, hogy épegek nem fognak milliókat érni. Brutálisan sokan keresik a Nobel-díjas krasznak emlékén. írni, hogy Isten verje meg. Azt... És ezután menjen fogják? Ne aggódj, majd valaki írni meg. Fog, hogy szerez neked, ne aggódj. Léci. Ez egy jó YouTube videó, hogy Krasznahorkai emlékérmével akartam fizetni a Spárba. Nem fogjátok elhinni, mi történt? És én borítója lesz. Egy napig csak Krasznahorkai emlékérmével fizettem. Egy swingerező pár elmondta, ki az, aki alkalmas a párcserélésre. Amúgy elolvastam ezt a cikket. És hogy mire figyeljenek a párok, erotikus luxushajózásra indulnak. Ez szörnyen unalmas a cikk, semmire nem szól, azt mondom, hogy éjjel írta. Amúgy azt nem tudtam, hogy most ez a luxushajózás az erről is szól? Hogy vannak ilyen luxushajóutak, miért nem tudok erről egy-kettő, ahol ilyen szexi... Szerintem meg fogod bánni, hogyha elmész egy ilyenre, mert általában szerint ilyen 50 fölött van mindenki. Hát jó, de ezért el akarok menni, de az más, a Dice Tower, akit követek, ilyen társasjátékosok, ők szoktak ilyen cruise-t, és akkor ott olyan, hogy elmennek hajóval, ott kibérelnek, és akkor ott van egy óriási terem, és társasoznak egész nap. Arra egyszer el akarok menni, de ez is na, ha hangzik. Erre van ilyen hajó, akkor gondolod, hogy szexre nincsen. Na, persze, az egész és akkor nemzetközi vizeken ott bármit lehet. Nem, oda van írva, érvényesek a törvények. Melyik törvények? Hát kábítószer nem lehet nálad. Ja, jó. Ez is egy olyan óriás, gigantikus világ, ez amúgy a hajózás, amit rengeteg ember csinálja. Hát nyilván nem a szegények, de hogy a világon rengeteg ilyen hajó van, szóval ez több tízezres, százezres nagyságrendben az emberek. Felszállnak egy hajóra, és azok hetekig megy, és akkor ott vannak a tengeren, és ott esznek, isznak, mulatnak, és aztán kikötnek. Igen. Én sose voltam ilyen. Annyira... Mert vannak, ismertem embert, aki dolgozott ilyeneken, és ez egy másik élet. Ez egy másik élet. Én is ugye a kaszinó dolgozó világban az egy opció, hogy kimész a hajókra, mindenképpen van kaszinó. Annyira fura, hogy ott élsz. Nem akarsz ezt kipróbálni csak egy időre, hogy milyen az? Hát, gondolkoztam, de ott kb. Heti 7 napot dolgozol, szóval ilyen rettentő sokat kell dolgozni. Nem látsz világot, egy kaszinó vagy, napi 12-14 órát, és a többi meg egy hajón így hullafáradtan szédelegsz, és ha kiköt, akkor van, te is ki tudsz menni a különböző helyekre. Általában arra szokták, hogy egy-két év alatt összegyűjtenek egy pénzt, amivel egy önerőt, azt, és akkor nem tudom, lakást tud venni valaki, vagy de nem, addigra fölmegy az önerőnek a kevesebb de nem betél. Forintba kapják ja, a fizetésüket. Tehát ezért szerettem ilyen börtönös filmeket is, de hogy ezek a világok a világban dolgok, ezek mindig elképesztőnek, hogy vannak emberek, akiknek mondjuk tegyük fel évek óta hajó dolgoznak, és ez egy annyira zárt, minden szinten máshogy működő világ, hogy egyszerűen így eszembe jut, hogy a világunkban is mennyi teljesen más világ létezik, ilyen, amit el sem tudok képzelni, hogy milyen lehet abban élni nap, mint nap, és ezek ott vannak emberek százezrei ezeken a hajókon, jó, nem csak ezen, hanem nem tudom, amikor viszik hozzák az mondjuk az olajat most pont nem, de ja, minden más. Konténerhajók. Igen, hogy ezek... Fú, amikor látsz egy videót, hogy ilyen 30 méteres hullámok, és így ott az a konténerhajó, amit a Dunán el se férne, és így dobálja, és így... Igen, ezek érdekes belegondolni, hogy ott egy ilyen ember, aki az életnek egy annyira más szeletét tapasztalja meg, és annyira más világban él, hogy egyszerűen én imádom ezt az ilyeneket. Ilyenekről szívesen csinálnék vlogokat, hogy egyszerűen egy napot, egy hetet eltölteni ilyen helyeken. Magyarországon is jó lenne ilyeneket, a műsorokat fokusstudio.com-ra küldjétek, ha van ilyen, de hogy ezeket nagyon érdekesnek találom, amikor valakik tényleg teljesen reggeltől estig egy más valóságban vannak. Nyilván egy ilyen, ez a szexhajózás, ez meg egy megint más. De azért szólunk, hogy igen, nem lehet drogozni. Tilos messzön sétálgatni a hajó egyes részein, szóval valahol lehet ezek szerint. Hát gondolom a szobádban lehet. Hát ott minden hajón lehet, hát, na, nem jó. Csak a szexhajón. De hogy lehet, hogyha az egész egy ilyen swinger hajó, akkor... Ez egy swinger hajó? Ez nem derül ki. Hát csak, hogy ők swingereznek. Gondolom nem úgy van, hogy... Miért? Összeismerkedsz egy másik párral, nem jöttek át? De lehet, hogy vannak ilyen swinger hajók. Ott nem úgy van, hogy van a családi részleg, ahol a gyerekekkel ott van, és ott van egy swinger részleg, hanem lehet, hogy ez a hajó, ez egy swinger én hajó. Én nem tudom elképzelni, ezek akkorák. Itt több ezer ember van. Vannak kisebb hajók is, nem csak nagyok vannak, meg csónak és a gigahajó között is vannak dolgok. Ez a Royal Caribbean, ez nekem ez a hatalmas, amiben mozi van, meg kaszinó, hát minden lófasz. Sok swinger összegyűl. Hát annyi, azt nem tudom elképzelni. Akkor meg miért lehetne messzinőn menni? Tehát akkor viszont tényleg hülyeség lenne. Vannak részek, mert az ember néha... Jó, az étteremben elehet. Igen, néha az ember azt mondja, hogy én most már eleget swingereztem, most elmegyek dolgozni, meg enni, meg elszívni egy szivart, és ott nem akarok messzen embereket látni, hanem egy kicsit nem mást akarok. Amúgy van egy külön instájuk, majd megnézem, miket mondanak erről a dologról. Nézd, ők se 50 évesek, mit akarsz? Úgyhogy ha mentek, akkor erre figyeljetek, és azt mondják, hogy Teljesen normális, ha nem találnak azonnal partnert, nem kell, hogy minden eseményen partin pikáns pillanatban részt vegyen az ember. Hát nyilván, hogyha kint vagy a hajón hetekig, akkor néha van olyan nap, amikor inkább most én most elmondom. Meg nyilván szabad döntési jogod van, nem kell mindenbe beleegyezni. Hát igen, ez... Na, most már tudjátok akkor, majd ha valaki megy, akkor írjon. Elképesztően érdekesek ezek a szubkultúrák, szerintem fantasztikus. Csinálj egy vlogot, hogy... Most, jövő héten, hogy amerikai zászlós olajtanker hajón átkeltem a Hormuzi szorosra. Inkább a swinger hajóra megyek, te majd mész majd. Megyek a Hormuzi szorosba? Olajtankert vezetni? Iránba. Na, átvezetünk a komoly hírekhez, Ádám. Ennél komolyabbat? Igen. De most mi történik? Ennyi mozifilm a Földön nincsen. Hollywood nem termel ennyi filmet, mint amennyit hát most a átlátszó meg. Nagyon sok téma van. Meg könyvek. Na mi ez a film? Nézzünk bele a trélerébe. Igen, az átlátszónak új filmje van. És mennyi pénzt adok oda az adomból, és abból fizetik a sok politikus. Na, most gondoljon ebben. Ja, ez már fölkúr. Főleg, hogy ő adójából. Te meg a mi adónkból vagy gazdag, bassza meg. A rabló állam azt jelenti, hogy maga az államot, a kormányzást vezető elit arra használja a hatalmát, hogy kirabolja az országot. Jó napot! Hát ez ismerős. Ez milyen országról beszél, Ádám? Nem tudom. Ismerős nektek ez a szituáció. Nem, köszönjük szépen, felvételt készítünk éppen. Hát látom, mert hogy a létesítményt fotózzák. Ez egy közterület. Ez nagyon kicsi volt még akkor, tehát az egy ilyen kis királyság. Az, hogy ma most a Mészáros Lőrinc hol tart és mi van az országban. Hát hogyha valaki nekem akkor ezt mondja, akkor azt mondom, hogy milyen gyógyszert szedszett, hagyd abba, mert ez lehetetlen. Ez a fajta exponenciális növekedés egy szereplőnek a piacon, ez, tehát érted, a Tesla nem ugrott ekkorát. 2010. És tényleg is, és úgy, hogy csak magyarországi bizniszekből, és főleg állammegrendelésből, ez kicsit már átlát. Gondolod, hogy átlátszó? Hát átlátszó, csak nem mindenkinek. Nem. Jó, de ők sokat lopnak, de hogy ők már legalább megszedték. Majd az újjak, hát azok éhesek. Igen. Ilyen a hatalom meg a gazdaság, hogy egyszer csak elég. Igen, mindenki áldan, összes milliárdos azt mondja, hogy most áldom a részvényemet, és odaadom valakinek, meg unom. Elég egy. Igen. Elég egy egységmilliárd. Téren nagyon gyakran megfordul, illetve itt parkol gyakorlatilag egy luxus kategóriás magánrepülőgép. De jó dolgokat vettünk ma. Nem is örülsz? Erre volt az. Nagyságrendű, ilyen sokrétű, sok birodalom, nem, ne, szerintem utoljára a Weiss Manfrednak volt. Mert ugye, de az se volt ekkora. Mögöttünk, mellettünk látható stadiont, és Mészáros Lőrinc cégeinek a segítségével építették meg pár év. Stadion! Jaj, hát amúgy csak a Mészáros vagyon visszaszerzést azt Mészárosnak elkezdeni, mert tényleg a fél ország már az ő tulajdona, vagyis az Orbán Viktoré magyarul, az elképesztő számomra. És aztán ott rögt Csilla izével, Róna Jelgóna, annyi pénzem lenne! Rohadjanak, komolyan bazeg. Kér kell ennyire hülyének nézni mindenkit. Szegény Orbán. Nyilván a szék település, illetve hát főleg a foci szurkolók nagyon hálásak voltak ezért mindig Mészáros Lőrincnek, annyira, hogy díszpolgári címet is kapott már itt Mészáros Lőrinc. Hát, közös sikerünk. Így van. Vettünk neki. Lesz Mészáros emlékérme is? He's from Hungary! They don't care! How much about us? Tehát amikor Mészáros cégetről beszélünk, akkor ez egy hazug valami. A Mészáros egy stróman. Én azt gondolom, hogy itt Orbán Viktor vagyonáról van szó, és Orbán családnak a vagyonáról van szó, és az ő meggazdagodásukról kell beszélni. Hát ez rágalom. Március 15. Hát meglátjuk, milyen lesz. Hét, amúgy a vágás alapján azért nem olyan pro, mint a Direkt 36 videói szoktak lenni, de biztos a téma az ugyanúgy érdekes lesz. Még egy, amit nincs kedve megnézni. Nézzünk képeket a magyar egészségügyről. Nézzünk már. Ugyanis a Magyar Orvosi Kamara kirakott egy ilyen cikket, hogy a magyar egészségügy a betegek és az ellátóik valósága képekben. Az Orvosi Kamara rakta ki? Igen. Hát ez... Ajaj. Brüsszel megfertőzte az ő, hogy egy kicsit beázott. Na, Mindegy. Mi van ott fölötte? Az legalább a... Joglevél. Legkevésbé beázott ez. Legszebb magyar kórházi fal. A kihelyezett oklevél szerint 2010-ben egy interneten az évkórháza szavazáson. Okay, jó. Aha, itt egy ilyen kaland lesz, azt mondom, ez egy bejárás. Egy, itt megyünk be. Igen, na, de akkor olvasd, a mozgássérült bejárat lezárva. Jó. Hát ezért, igen, mert igen. Gyakorlatilag... Mindjárt hát, szétesik? Hát úgy néz ki, egy iráni drón becsapódott. Igen. Jó, majd akkor a lépcsőn, jó, le van zárva. A lépcső is le... Oh. Az, oda is becsapódott valami, úgy tűnik. 16 év nár. Oké, okay, találtunk egy bejáratot. Jó. Oh. Hát ezt Silent Hillbe nem mennék be ebbe az ajtón. Tök jó, hogy a magyar orvosi kamara ilyen megkösen élni. Végre találtunk egy távolabbi bejáratot. Ez egy másik akkor ez még nem az igazi? Követjük hát a hívogató feliratokat a beteg felvétel felé. Fú, ez meg. Azért ezek vannak állapotok. De tényleg oda van én, hogy beteg felvétel. Ez, úgy, ez ilyen Last of Us level, igen. Nem? Egy ilyen 20 évnyi apokalipszis után. Ez az Urbex. Urbex Gyulának most már ilyen... Bemetnek kórházakat. Kórházakat legalább nem kergetnék ki? Kórházakat kéne meglátogatni, amik amúgy emetik aktívak. Az mi az, a gyerekszék? Vagy miért van olyan alacsony? Nem tudom, hát ez most így sikerült. Jó, hát mindegy. Miért vennénk ki? Egy, nem érünk el. Is le lehet ülni, nem? Az, is az a ilyen fakíroknak van, vagy nem tudom, ilyen jogiknak. Vigyázat, omlás veszély. Atyaisten. De itt lehet valami, nézd, egy ilyen imasarkot összeraktak, hogy itt a, esetleg a javítás érdekében össze lehet ülni, ja, nézni. Az a legjobb, hogy legalább kifele fordítottak volna a széket, hogy legalább oda rá lehessen ülni, addig mindig. Ne, hát akkor fejedre homlik valami. Igen. Hát... Opa, nézd a székeket. Nem annyira sikerült. Most nézd, hogy mi van ezen a képen, de aha. Jó. Hát jó, hát most... Mi történt itt? Egy sakál betévet? Széttört minden. Na, ez még egész jó. Ez úgy néz ki, mint nálunk a panel. Ez még a legszebb. Jaj. Bazzeg, ez az évek elképesztően. Paternoster. Ez amúgy én ebben nem mernék bele. Hát ez nem elég para, igen. De ez, nem, ez csak dolgozóknak szokott lenni. Igen, tudom. Szerintem is. De ez melyik kórház? Hát a legtöbb. Jó, nem, ez nem, de hogy így sajnos vannak olyan helyek, hol... Mi történt a fallal? Hallani dolgokat, ahol nem, nincsenek túl jó ép, rohad minden, leszakad a plafon, és akkor, amikor jön a vezetés, akkor gyorsan ezt el kell titkolni. És ez a gyerek osztály? Főleg, hogy a mok is ilyeneket rak ki, szerintem mindenki már így visszaszámolja a napokat áprilisig. Ugye? Igen, bár utána se lesz, de legalább talán... elindulhasson valami változás, mert már hallottam azt. Sajnáld a Mészáros Lőnisztől a vagyonát, Ádám? Szeretnéd ilyen helyekre vinni, ahol az emberek csak bejárnak betegen? Összeszarják, összeugyozzák az egész helyet, összevérzik. Hát, összehányják. De mi ez? Legalább a Mészáros Lőrincnek van egy tök jó repülője. Hát mi ez? Eszéki stadion, Ádám. Fú, na jó, elég volt. Atyaisten, én itt akarok gyógyulni. Imádkozom, hogy nehogy rámomoljon közben az egész. Nevetek, de csak azért, mert sokkot kapott az agyam. Hogy Atyaisten, szóval ez más... egészségesnek tűnik? Nem annyira. Ezt az ánti ezt bezárná, hogyha egy étteremről van szó. Kegyetlen. Nem csak baj. Falra szállt penész. Rossz! Az klasszikus. Minden rossz. Nem működik. Nincs, ott a csapa. Nem lehet megnyitni. Hopp. Nincs WC-papír. Hopp. Nincs ülés. Akkor legalább nem tudsz oda kakilni. Hát de... Hát, Google-sz. Hát jó, de WC-papír van. Igen. Itt na. Meg nincs WC-papír, meg ülőke van. Egy WC-t össze lehetne rakni kettőből. Van hova fej, úristen, bandag. Mindenkit arra biztatok, hogy legyen egészség. Igen, egyetek sok zöldséget, gyümölcsöt, sportoljatok, és ha balesetet szenvedtek, akkor gyorsan a határon túl hívjatok mentőt. Pedig olyan büszkék arra, hogy mennyi okorházat felújítottak, de hát, na hát... Amúgy ezt a internetkábel így néz ki nálam otthon, hogy a ajtó fölött ugyanígy vezettem át ilyen szikszalaggal, és hát havonta egyszer leszakad. Ez itt a kedvenc. A másik a Vazarelli címet kapta. Itt olyan kreatív, különböző méretekből és színekből összeállított, vagy hiányosságokban szép mintát kiadó kórházi burkolatot szeretnénk megmutatni, amelyek méltó módon megidézik a mestert. Hát ez egy budapesti út is lehet. Igen. Várj, itt még vannak újabb színek is feltűnnek. Na hát ez még egy jobb kaják közé ez tartozik. Mi? Ez nem, ez magyar? Ez amúgy jó? Igen. Ez... Nára, hogy ez jó. Ezt megkapnám, elégedett lennék. De én ilyet még nem láttam. Nem is. Na, ezek rendben vannak. Ezek. Mert ez valami beugratós? Nem mondd már. Ez most mi? Jó, amúgy ezt fogadjunk mind külföldi, lesz az össze poén. Oda van írva. Hajleké! Lebuktatok! Túljártunk az eszeteken. Nem volt ez a megyes, megyszaftos dökhús, amit mindig adnak, meg nem is tudom, az a levesben van egy darab répa. Akkor minden rendben, hogy sajnos ezek a képek fentebben megjelentett. Kis osztrák kórházban meg készültek. Meg tudod, a Magyarországon régi úgy szokott nézni, hogy egy zsemle, meg egy ilyen darab tégla vaj, vagy a zsír, vagy egy kefir. Azt hittem, hogy na, legalább ez rendben van, de nem. Na. Itt a magyar. Ez mi? Hát ez a német szilárd receptje alapján készült. Így elég cseszik ezt, és így ott vagy, mint az ilyen, mint a Matrixban, amikor Neo felé kinyomják azt a retket elé. Hát Na, ez már igazi magyar. Igen, ott a mackó, a alsópolcos mackósajt. Hát igen, nem van rajta minden. Minden van, nagyon szép. Ez fehér kenyér. Na, azért ez már rendben van. Az egy sajt. Igazából szerintem a csomagolás drágább volt, mint a kaja. Ez a mega opció. És én tényleg így elnézést, én gyógyulni szeretnék, nem tudnának egy darab uborkát adni, vagy valamit? Itt nem csinálod, hogy szédülnék. A magyar-orvosi kamara összeállítás láthattuk, szerintem ők se elégedettek a helyzettel, de legalább biztosan az állampartnerként kezeli őket, és nem brüsszeli hergelő embereknek amúgy. Vitályos még mindig tartozik nektek azon a videóban, nem? Azt rétingeli. Mi van, Vitályos hazudtál már megint? A ígéret figyelőd az 0%-on lenne, abban biztos vagyok. Nem is ígérte meg, hogy megcsináljam. Hát nem. Új ajatollak van Iránban például. Én nem értem, elküldték a SAT, hogy elég a monarchiából, úgyhogy most akkor a ajatollak is ilyen monarchikus lett, hiszen a fia lett az új, új ajatollak, a Mojtaba. Hát a USA-nak sikerült azt elérnie, hogy egy fiatalabb Khameneit sikerült Irán élére rakni, akinek a háború első napján megölték a feleségét, az egyik fiát és az anyját. Úgyhogy úgy gondolom, hogy valószínűleg egy kicsit idegesebb, mint az előző, úgyhogy van egy frissebb, bosszuszomjasabb iráni vezető. Jó, hát eddig azért sok sikerre nem kecsegtet ez az iráni behatolás, úgy tűnik. De Trump már minden nap kétszer így ellentmond magának, ugye mondta azt, hogy valami nagyon nagy jön. Ugye nem, ezt azt mondta, hogy rezsimváltást akarnak, hogy neki legyen beleszólása, aztán azt mondta, most jön valami nagyon nagy, és tegnap már azt mondta, hogy gyakorlatilag kész van az háború. Tőzsde eléggé lement, nem tudom, nézted, de ijesztő lett volna. De nap végére zöldbe fordult, mert azt mondta Trump, hogy igazából meg is vagyunk, mert lelőttünk mindent, amit akartunk. És akkor most igen, és akkor most nagyon az egész van, bocsánat, iráni vezetés, ami jön, az ilyen nagyon Amerika ellenes lesz, és szívből fogja gyűlölni az amerikai. Igen. Meg biztos nem lesznek ilyen terrortámadások. Igen, szóval very complete, pretty much, azt mondja. Ez érdekes, mert én... Már mondta sok mindent. Amúgy a Trump attól függ, tehát, hogy milyen lábbal kell fel. Lehet, hogy holnap felk, és azt mondja, ez még 100 napig fog tartani. Látja, zöld a tőzsde, úgyhogy akkor még lőhetünk egy párat. Igen. De ugye jött ez az olajválság, ami tartott ezek szerint két napig, mert fölment egy hordó ára, ami 120 dollárra. Hát úgy látszik, Putyinnal is beszélt a Trump. Hiszen ugye kijött az, hogy Oroszország hírszerzési információkat oszt meg Iránnal, tehát gyakorlatilag az USA-nak az ellensége, de hát ő fölhívta Putyint, a Trump úr, igen. És az van, hogy nagyon nincs olaj Európában, mert szétlőttünk mindent az egész Közel-Keleten, úgyhogy mi lenne, ha most felemelnénk a szankciókat az orosz olajról? Érdekes. Nehéz ezt követni, de ez érdekes fordulat, hogy akkor mi lenne, ha most is fölemeltük az olajárát, meg hiányt csináltunk, most akkor az oroszok elkezdhetnének mégis árulni Európában olajat. Most itt tartunk. Ki tudja, amúgy nem tudom, reggel most mindjárt föl kell a Trump is, mi lesz, úgyhogy... Mindenki csinálja, amit mondanak, mert hát ők kirobbantották ezt az egészet, és most hogy már az egész világ... Az egész világgazdaság, hát hogyha hát, nincs olaj, mindenki akkor megfizeti bajban. Az árát. Az egész és akkor mondja, hogy akkor mi legyen, de hogy így, amikor kirobbantja ezeket, akkor nem egyeztet nagyon senkivel, de amikor már mindenki megszívja, akkor se. De a Putyinnal. Hát vele igen. Hát a Putyin felhívta, jó van. Meg gondolom a Netanyahu-val, úgyhogy most ez ennyi jutott a világ kitekintésbe. Ki tudja, mi lesz holnap tényleg, vagy a héten mi lesz. Más. Úgy látom, nem vettétek át ezt a Zelenszky, Orbán, orosz bugit. Van egy ilyen timeline-unk, nagyjából, bárki tudja, mennyire pontos, mert itt három napon belül úgy zajlottak, hogy események. Talán azzal kezdődött, hogy Putyin gyakorlatilag azt mondta, hogy Magyarország addig kap fölgázt, amíg azt a politikát viszi, mint most. Ugye ez nagyon szuverén nekünk. Igen. A Lánci Tamás nem szólalt meg. Nem, amúgy mostanában kusban, én nem értem, hogy pedig azért most már elég sok ilyen ügy van. Utána volt az, hogy az Orbán nemzetgazdasági beszédet tartott ilyen cégvezetők előtt, meg ilyen gazdasági szereplők előtt. Ott Orbán elkezdett fenyegetőzni, ugye a barátságkőolajvezeték, azt idézek, győzni fogunk, és erőből fogunk győzni, semmilyen kiegyezés nem lesz, az olajblokádot le fogjuk törni, erőből rá fogjuk kényszeríteni az ukránokat, hogy újraindítsák az olajszállítást feltétel nélkül, és hamarosan nyissák meg a barátságvezetéket. Ezt így kimondta az Orbán, utána Zelenszky Amúgy azt mondta egy ilyen saját ülésen, hogy meg tudják javítani a vezetéket, és hogy március 19-i uniós csúcsa már meg kellene, hogy oldódjon ez a probléma. Gondolom azért, hogy ne levétózzon az Orbán, de azért még a Zelenszkij beszállt ebbe a kampányba, hát nem a Tisza oldalán, hiszen beleállt az Orbánba, pontosan azt mondta, reméljük, hogy nem blokkolja majd egy bizonyos személy az EU-ban a 90 milliárdot, hát egy ember blokkolja, úgyhogy utána Fico is, nem tudom, vagy annak az első részletét, és az ukrán katonák hozzájutnak a fegyverekhez. Máskülönben ennek az embernek a címét átadjuk a fegyveres erőknek, hívják fel, és beszélnek vele ők a maguk nyelvén. Még a cím az, hogy felhívják? Fölhívják a kaputelefonon. Ja, ja, ja. Nem tudom, itt ugye volt ilyen fordítási, mindegyik oldal próbálta úgy fordítani, vagy hát, hogy neki megfelelő legyen, de nagyjából ez volt a helyes. Szóval ez így kb. Csütörtök, péntek, szombat? Mert ugye szombaton megjött a... Elérhetőségét, nem a címén. Jó, hát most, de utána meg össze-vissza beszéltem, hogy a Zelenszkij is ott egyébként, de jó. Igen, és utána szombaton jött, azt hiszem, ez a konvoj lefoglalás, hogy akkor a pénzt, ezt így a kalóz, a Budapest tenger kalózai elfoglalták az ukrán. Igen, egy teljesen legális pénzszámítmány, nem? Igen, igen, igen. Tehát, hogy engedélyük volt. Fogta Magyarország, és így lenyúlt pénz. Igen, ráadásul úgy, hogy most valami, mit tudom, 40 millió dollár, 30 millió euró, meg mit tudom én, 2 kiló arany, most mondtam valamit, ennyit foglaltak le most, de hogy az ebbe az évben már valami 900 millió dollár, meg 400 millió euró ugyanígy átment Magyarországon, Ukrajnába. Szóval, hogy ez egy bevett dolog. Régen ezt repülővel csinálták, de légtérzár van ugye a háború óta Ukrajna felett, úgyhogy most már így ilyen autókkal viszik. De ez igazából a sztori vége is talán. Ha a Zelenszkij fenyegetett, akkor ugye rögtön a Orbán az áldozatba vágta magát. Mm-hmm. Sőt, a kedvencem egyébként, hogy ugye Orbán Viktor, aki folyamatosan önmaga az államról úgy beszél, hogy ő, tehát, hogy én adok nyugdíjat, én emelek, ha olyanak a számok, az most fordítva csináltam, most erre a fenyegetés, ami egyértelműen az Orbánra irányult, azt mondta, hogy hát szerintem nem őt fenyegették meg, hanem Magyarországot, meg a magyar embereket. Szóval igazi gyáva ember, ugye, hirtelen, amikor fenyegetés kap, akkor maga elé lök egy 10 millió másik embert. Meg az egész amúgy nyilván bölcstelen volt az Zelenszkijnek ezt mondani, de hogy Orbán úgysem, mintha így semmiből jött volna, és nem az lenne, hogy 4 éve non-stop hergel a Zelenszkij helyen, tele van plakátóban most is Zelenszkij fejével az ország. Szóval, és hát folyamatosan... és ami gáncsolja őket, ahogy tudja, orosz érdekeket szolgál ki, és aztán úgy sem, mint hogy semmi előzménye nem volt, csak 4 év egy böködöm folyamatosan ezt az embert, és akkor egyszer fölidegesítődött, és hülyeségeket mondott, és hát miért mondja a hülyeséget? Csak folyamatosan baszogatom. Hát és ebben az a durva, hogy ugye az Orbánék azzal, hogy vétózgatnak, azzal emberéleteket oltanak ki valamennyire, mert hogyha nem jut fegyver vagy pénz Ukrajnába, akkor ugye nehezebben harcolnak, kevesebb erőforrásuk van. Azt, hogy az Zelenszkij ezt mondja, az kurva amatőr, meg elítélendő, viszont abból azért nem lesz senkinek baja az országban, vagy Orbánnak például. Mindenesetre, hát ezt is amúgy, ezt a narratívát nem tudom, mennyire erősíti meg, hogy a ukránok tiszapártiak, hiszen ez amúgy csak az Orbánnak jó, hogy ez erről magyaráz. Egyébként Magyar Péter meg az EU is elítélte, meg felszólította, hogy ezt fejezze be. És akkor itt jutottunk el erre a pénzszállító cucchoz, ahol először az M5-ösről beszéltek, vagy akkor Tiszának megy a pénz, ami hazugság volt, igen, meg kiderült, hogy M0-ás körgyűrűről volt szó. Ja, várjál, azért a timeline-ben még bele se illesztettem azt, hogy a Panyi Szabolcs megírta, hogy ilyen kapcsolatai alapján, hogy az oroszok ide embereket küldtek, hogy a választást befolyásolják a Fidesz felé, valahogy a közhangulatot próbálják meg narancsítani. És ezután volt talán ez a pénzszájtól lekapcsolás, szóval, hogy így, és ez is olyan fura narratíva, mert most arra próbálják vinni, hogy akkor ez a Tiszát ebből pénzedik, mert az Orbán egyébként volt a Rónai Egonnál, azt hallgattad? Ja, nagyon persze, szar volt, ott elmondta, hogy amúgy azt vettem ezt Orbánon, hogy el van fáradva, ilyen nagyon ilyen erőtlen, mint egy rottyon levő. Hát valószínűleg fáradt egyébként, és erőtlen is. Valami ilyesmit mondott, nem, szegény, hogy... Már pihennie kéne szegénynek. Igen, hogy nála van egy jelentés, hogy a Tiszát az ukránok pénzelik, és mondta, hogy kérjék ki, és mondta ez a Rónai, hogy hát mi van a jelentés, hogy ez mi ez? Ez most erről van, hát, hogy az titkos. Erről nem beszélhet. Az, hogy ezt amúgy elmondta, beszélt róla, tehát amúgy megszegte a törvényt. Egy. Kettő. Mondta, hogy hát de a újságírók akkor írjanak a, nem tudom kinek, a Nemzetvédelmi Hivatalnak, vagy franc tudja kinek, hogy kérjék ki ezt a titkot, mert kikérhetik. Hát a 444 azt írta, a nyilatkozat után írtunk az összes szakszolgálatnak, de nem, hogy a jelentést választ sem küldtek. Orbán, mi a franc van veled? Azért is érdekes, hogy ez az ukránok pénzelik a... Szóval ebből is látszik, hogy ez tényleg csak a legtájékozatlanabb rétegüknek szól, de hogy most a Tiszában mi az, ami annyi kurvára sokba kerül, ezt nem értem. Érted? A közösségi médiát használják organikus eléréssel, az nem kerül pénzbe. Most raktak ki először plakátokat, ahhoz képest, hogy amúgy nagyon sok támogatójuk van, milyen kártya van, a rendszerváltó kártya, stb. Így nem látom, hogy mi az, ami olyan rohadt drága. Csinálják az országjárást, de hogy nem az van, hogy milliárdokat öntenek hirdetésekbe, meg ilyenek. Van, aki igen, a Fidesz, meg a kormány. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom, Ádám, igen, amit hazafiak támogatnak. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom az többet költ, mint a Tisza mindenféle hirdetésre, szóval nem is értem ezt a narratívát, hogy láthatóan a Tisza pont, hogy kevesebb pénzt ellensúlyozza sok betett munkával és kreativitással, mert ezt lehet csinálni, hogy ellensúlyoz, és az embereknek meg már amúgy is ki van a fasza. Mi a narratíva? Mire költik a pénzt? Vagy nem is értem. Ádám, ukrán pénz, jó. Brüsszel, Herr Weber, háború, nem érted? Ja. A biztos választás a Fidesz, nixugribugri, stratégiai nyugalom. Ah. Ugye az utóbbi egy hét az erről szólt, hogy amúgy az Orbán addig baszogatta az ukránokat is, hogy elzárták azt a kivaszott, vagy hát elzárták, ugye az oroszok ezt, hogy lelőtték, most meg azt mondják, hogy nem nyitják ki, de miért nyitnák ki, hogyha amúgy folyamatosan csak beleáll a kibaszott Zelenszkijbe, a kibaszott Orbán. Ez milyen külpolitika? És amúgy meg onnan még jöhetne olaj, a horvátok, azokkal is veszekszik, azokkal is állnak hisztiznek. Miért nem nyitják ki, amikor még most elloptunk tőlük 20 milliárd forintot? És megvétóztunk 90 milliárd eurót, meg fegyvereket. Miért nem nyitják ki? Hát nem, ezt nem hiszem el. Na jó, tudod mit? Tudod mit, hogy oldom ezt a problémát? Nem fölhívom, meg nem próbálok egyezkedni, hanem kiplakátom az országba a fejét, hogy ne hagyjuk, hogy ne vessen a végén. Szóval ez nekem teljesen értelmezhetetlen, hogy most amúgy az Orbán elintézte azt, hogy minden olaj kitettségünk az Oroszországból jön. Ugye 60%-ról 90%-ra ment a háború óta. Nyilván. Tehát egy háborúzó országból az ő általa megtanult országon keresztül jön az olaj, tehát két háborúzó országon megy egy cső hozzánk, azt a kitettséget növelte 60%-ról 90%-ra, majd mit csinált? Akin jön az olaj, azzal összeveszik, meg baszogatja, meg vétózik, meg keresztbe tesz neki, és ez az ő külpolitikája, basszus. És lenne egy alternatíva a Horvátország, azoknak állandó ugat, hogy onnan nem is jött annyi, meg hazudnak, meg drágább lenne, a horvátok azt mondják, hogy nem lennek drágább. Elvileg ugye az a igazság, mind a kettőnek igaza, mert drágább maga a tranzitdíj, viszont mivel rövidebb a cső, ezért olcsóbb lenne. Passzus, a Orbán gyakorlatilag elintézte azt ezzel a külpolitikai fasságával, hogy nem jön olaj ebbe a kibaszott országba. És minden más ország meg tudja oldani, hogy nem ja, tud az oroszok. Igen, és hogy nekünk nem lehetett, mert olcsó olajgáz, meg hogy nem lehet csak úgy átállni, de meg se próbálták, el se kezdték, hogy milyen sok, több száz millió dollárba kerülne, hogy a Brent olajat is tudjon a MOL finomítani. Tavaly több mint $1 milliárd profitja volt a kibaszott MOL-nak, talán lett volna pénzük erre. Hát nem lehetett, egyszerűen nem lehetett megcsinálni, Ádám. Új csöveket sem biztos nem lehet kiépíteni, úgy, mert ugye nincs tengerünk. Nehéz ezt a sok fasságot összerakni egy koherens világképé. Csak úgy nehéz ignorálni itt az orosz kitettsége. Az orosz faszopást, ez valahogy nehéz. Van egy dolog, amit próbálnak tagadni, hogy valamiért az Oroszországtól jobban nem is csak függünk, mert a függés az már csak a következmény, hanem valamiért fogva vagyunk Oroszországból Orbánék által. Valamiért az orosz érdeket szolgáljuk mindenképpen, és hogyha ezt így oda rakjuk, akkor minden a helyére áll. De hogy ez nyilvánvaló valóságtagadás, mert nem, de hogy is. Nem, mi nagyon függünk Oroszország olajától, ez, és Adam, ezért csináljuk földrajzilag ezt. Földrajzilag egyszerűen muszáj. Igen. Csak ott jöhet egy cső. Igen, de közben nem, de hogy azzal magyarázzák, hogy mi nagyon függünk Oroszországtól, de hogy ez már a következmény. Azért megtettünk mindent, hogy függjünk Oroszországtól. Vajon miért? Hát nem tettünk meg semmit, hogy kevésbé függjünk. Tehát, hogy ezt szíves, és eljutottunk oda, hogy most már nem jön olaj több mint egy hónapja ebbe az országba, és a stratégiai készletet égetik el, vagy használjuk föl, és erre mit csinál tegnap? Árstopp a benzinre, érted? Már a tartalékokat éljük föl, mi legyen? Legyen olcsóbb, mint a világpiaci ára. Növeljük a keresletet, miközben a kínálat, hát fogy, és nem jön utánpótlás. Tehát, hogy ez szürreális számra egyébként. És közben az iráni dolog, még ugye a haverja még tovább felvitt az orosz. Igen, bár most viszont már lemegy $80, mert ugye a Trump azt mondta, hogy hát ennek áborodsz. Jó, majd holnap meglátjuk. Igen, tehát, hogy amúgy ebből lehet az egyébként, ha tényleg vége van, és elindul az olaj, Istenem. Akkor lehet visszamegy a ára a benzinnek, és igazából drágább lesz a hatóságjár, mint a hát előfordult már ilyen. Igen, ez a bevett szokás. Ha viszont nem oldódik meg, akkor simán lehet az, hogy így a választások után így elfogy a benzin az ország. Szóval, de közben meg amúgy hatóság jár van. Ez tényleg egy káosz, bazd meg, és akkor ezt csak az Orbán csinálta. Meg a Fidesz, mert a Magyar Péter az nem, neki nincs egy döntési joga semmibe. Igen, és ők a kormányzó erő, ők a biztos választás, ők a nixugribugri, bazd meg. Elképesztő, ja igen, ez a kedvencem, ugye, mivel hát nem volt túl jogos ez a lefoglalás. Amikor csak elloptuk az ukránok. Igen, ez a kalóz támadás. Közben nem, hogy itt is van, hogy az ukrán, a pénzszerzők a rendőrségtől kapott útvonalengedély alapján haladtak. Jó, szóval így aztán könnyű lefoglalni valami illegális szállítmányt, hogy amúgy miattunk rá engedélyt. Tudjuk, hogy hol megy. Igen. Micsoda, a titkosszolgálatok rendkívül jó munkát végeztek, gratulálok nekik. De mi rájöttek, hogy ez valószínűleg amúgy elég sok törvényt sértenek vele, úgyhogy Kocsis Máté gyorsan egy törvényjavaslatot, ami utólagos törvényalkotás, tehát hogy visszamenőleges, így valamennyire így megmagyarázza, hogy erre milyen jogalapja volt az országnak, úgyhogy most 60 napig, amit tart a nyomozás, le lehet foglalni. A Lázár nyilatkozott valamit, hogy ezt már nem adják vissza. Azt mondta, hogy amíg nem indítják újra a vezetéket, addig nem adjuk vissza. Egyébként Orbán is mondott valami ilyesmit, hogyha ők baszakodnak velünk, akkor mi is baszakszunk velük. Ennél ezért szebben fogalmazta meg Orbán Viktor, de így nagyjából ez volt a lényege, hogy... De mi már baszakodunk velük egy ideje. Igen, győzni erőből fogunk. Csak hogy megint az van, hogy akkor baszakodunk egymással, és akkor jó, a ukrán azt mondja, jó, akkor mostantól a pénz az Szlovákián keresztül jön, és akkor ennyi. És akkor ti meg ott álltok, és vártok az olajra. De most kinek van itt megint nagyobb tárgyalási pozíció? Igen, én is azt mondom, hogy nem jön az országba olaj, és akkor a Orbánék még rá, tehát hogy így, jó, még a 90 milliárd, meg kurvára kell az ukránoknak, hogy működjön az állam, meg tudjanak háborúzni. Szóval azért a vétóval a Magyarországnak is ki akarják provokálni az ukrán-magyar háborút, hogy megnyerhessék megint a választást. Hát vagy legalábbis, hogyha valami hamizászó támadás történik, akkor lehet azt mondani. Amúgy ez már a legalja mindennek. Az, hogy már csak azért provokálsz, nemzetközileg is már mindenkinek fasz, aki van vele, csak azért, hogy megnyerhesd újra azt a rohadt választást. Nem érted, Adam? Ez a biztos választás. Ez a biztos, a nem? Biztonság. Tehát a utóbbi egy hónap az arról szólt, tegnap csütörtöktől vasárnapig így ránézel óránként, és így mi van? Mi történik? Bazdmeg, és így elképesztő. Na mindegy, csak ugye nem jön olaj az országba, ezt sikerült elérni az Orbánnak, szóval, hogy... Ja, nem volt lehetőség 16 évvel dühezésig állni. És ez a 90 milliárd eurós hitel az EU-tól, azt úgy kapják az ukránok, hogy abból nekünk nem kell beleadni. Mert ugye Szlovákia, Magyarország, talán Csehország azt mondta, hogy ők ezt nem akarják, és azt mondták, hogy jó, akkor nektek nem kell ennek az anyagi vonzatát viselnétek, de azért meg tudják vétózni, ami szintén furcsa. Na és akkor erre jött nem, az orosz... Nem az volt, hogy azt mondtad, hogy a Mentzer nem is érti a diversitit. Igen, ez hol van? Nem is kell a kérdés hozzá, mert olyan hülyeséget mond a Mentzer. Hát, tudnak válaszolni arra, hogy miért nem diversifikált Magyarország. Jó, van az így. És ezzel akarunk is élni, ez a mi szuverén jogunk és döntésünk. Senki nem gátol bennünket abban, hogy úgy szerezzük be az energiát, ahogyan az a magyar érdeknek megfelelő. Persze gátolni akar Brüsszel is, meg gátolni akarnak az ukránok is. És bocsánatot kérek, ön diversifikációt kérdez. Na, nézzük. Erre mit válaszol? Mert ez egy jogos kérdés, amiért nincs diversifikálva. Az orosz olaj behozatalát egyetlen ember akadályozza. Zelenszkijnek hívják. Semmilyen... Hát nem. Tehát, baszd meg, ezért kell diversifikálni, hogy ne egy emberen múljon, hogy jön-e olaj ebbe az országba. Nem érti a szót. Elképesztő, bazd meg. Vagy félre magyar, az, hogy tényleg ilyen geci sötét ez az ember. Miért nem ott érdeklődnek, hogy egy csapot esetleg nyissa meg, és engedje be a... Jó, hát nem sikerült. Van 10 tojásod. Két dobozba tartod, az egyikben 6, a másikban 4. Ugye ez volt az mi olajbeszerzésünk, hogy a 60%-et Oroszországban, 40 valami máson, vagy a barátságon keresztül. Kitör a háború, és azt mondta az Orbán, hogy tudod mit? A másik dobozból 3-at átrakok a 6 mellé. Most már 91 dobozba. Hogyha leejtem, akkor az összes eltörik. Ez sikerül. Jó, nem tudok erre mit mondani. Te szerintem nem érti a diversifikációnak a jelentését, ez a retardát. A biztos választás, Ádám. Lehet rá szavazni, kedves Pest megyeiek. Sok szerencsét. Na igen, benzinástopp. Jó, a benzinástopp majd megold mindent. Itt lent van... Szokásos kommunista özé. Na, lássuk. Piacért... Van az országnak bármilyen szeglete, amiben nincs valami árstopp. Még... boltokban is árstopp van, benzin is árstoppos. Hitel lehet árstoppos hitelt. Üzemszünetet csak az a benzinkút hirdethet, amelyik 7 napon belül nyitvatartás idejében összesen 48 órán keresztül nem tudja az árstoppos üzemanyaggal kiszolgálni vevőit. Várjál, kedvencem, ha valaki üzemszünetet hirdet, az állam másik üzemeltetőt jelölhet ki a helyre, aki külön engedély nélkül átveheti a működtetést, birtokba veheti a benzinkúti ingatlant és annak tárgyi eszközét, használhatja azokat, és a meglévő árukészletet is értékesítheti, meghatározott elszámolási szöveg. Na, a MOL-nak kap mindent. Mi a faszom ez? Tényleg, érted, és így interjúzunk én emberekkel, és akkor a büdös kommunisták, a büdös kommunistákat elüldöztük innen, és basszeg, ilyen, mi ez? Mi ez? Jobboldali, keresztény, konzervatív Fidesz. Ha már interjúztatás, milyen lesz a győri videót, Barna? Vidám lesz? Fidesz-hevi lesz. De amúgy sajnálom... És válogattad az embereket? Ők válogattak engem. Tehát, hogy ezekben a videókban szerintem azért van egy kis ilyen torzítás, hogy általában az idősebb emberek állnak meg. Hát ez igen, ezt többször elmondtam. És akkor, meg azt sajnálom, azt nem mondtam be a végén, hogy ugye ez a klasszikus ugye propi felmondás, és 10-ből 8 ember fideszes volt, és ugyanazt a propit elmondták, de hogy amúgy mindenki nagyon kedves volt. Az összes ember annyira kedves volt, és így mindig így olyan diszonás érzés volt. Többnyire velem is kedvesek, volt egy, aki nem, de amúgy attól, hogy igen. Igen, csak hogy tényleg annyira szörnyű, hogy mert ugye van ez a vérnyugdíjas, meg vérfideszes narratíva, de hogy alapvetően tök aranyos volt mindenki, nagyon kedves volt, jó fejek voltak, szobáltak velünk, válaszoltak, utána volt, hogy beszélgettünk, vagy még megsimogattuk a kutyát, nem is tudom, de hogy annyira szomorú, hogy ettől függetlenül elmondják azt, amit a Origón lát, ezt a teljesen nagyhalott narratívát. Ez egy kicsit szomorú volt. És sajnálom nem mondtam el, mert ugye így viszont egy kicsit torzít, hogy amúgy mindenki azt gondolja, hogy ezek ilyen hülye idióta, agresszív emberek, vagy mit tudom én. De miért nem, ha te meg agresszívek, gondolom a videóban sem agresszív. Jó, értem, csak hogy... Amit, nem én is egy fideszes bácsival volt a legviccesebb interjúm, és vele nagy haverok lettünk Leszprémbe, szóval ez nem ezen múlik, itt nagyon sok aranyos, kedves ember van, csak sajnos végtelenségig meg vannak vezetve. Nézzük, hogy itt összehívták a propagandistákat, meg a fideszeseket meg egy ilyen spontán tüntetésre. Brüsszeli, meg az ukrán akaratot. A brüsszeli bábok, akik a nemzetközi pénzhatalomnak a bábjai, az a nyomajás lejjen is, meg a Weber is. Kérem szépen, tüzel ilyen segíti az ukránokat. Egyedül egy országnak a vezetője van, aki ez ellen föllép. És a többiek vagy gyávák, vagy pedig féltik az íróasztalukat. Igen, az Orbán nem félt. Ő nem, és ő szegény, ő nem egy nagy hatalmas pénzember, ugye? Igen, nem. Azok még nem álltak mellé. Az EU-nak, az EU tagállamokat kéne védeni, nem? És mit csinál? Egy háborúba álló, nem EU-s tagállamot pénzeli meg mindenki. Honnan veszi el a pénzt? Honnan? És az ki fogja megfizetni? Ugyanúgy az EU tagállamok, meg a magyarok. Ne felejtsék! Az is kimaradt, hogy ugye megfenyegetett minket a Zelenszkij, meg katonák mennek a stratégiai létesítményekhez, de hogy így közben amúgy mi így nem szóltunk a NATO-nak, hogy figyú srácok, én nagyon félek Ukrajnától, hogy minket fenyegetnek. Tehát, hogy így ők is tudják, hogy ez egy fasság, hogy ez csak ilyen választási, ilyen narratíva, mert különben akkor nyilván az EU-nak szóltak volna a NATO-nak, hogy itt ilyen beavatkozás lehet. Mit képzelnek magukról? Sokkal értékesebb a magyar nép, mint az ukrán vezetőség az arany WC-ikkel, hogy szégyeljék magukat. Itt és most legyen mindenki világos. Mindenki felmondja a propagandát. Felmondja, és utána büszkén, érted, a Szijjártó meg kiáll, jó van, ezeket az embereket jól meghűjtettünk a fasságokkal. A 444 is így csinált, nem a DPK-n csinált riportot, csak láttam tegnap annálnak, hogy kirakta, hogy de ezt lehet, hogy nem vágta be azt a részt, meg ugat neki néni, hogy csinosabban kéne kinézni, és akkor több emberhez eljutnának. Valami ilyesmit mondott, édes Krisztus atyám. De azt hiszem, egy DPK-n volt amúgy. Figyelj, ez meg a Balzak, igen, azt azért mondanám nekik, hogy vagy fülessel vágjanak, vagy pedig külön nézzék meg, ha van igénytelen dolog, az az, hogy csak az egyik fülemben szól valami. Én kiakadok. És az a kedvenc, hogy nálunk tényleg van egy kis istergés, és egy rakás komment van, és akkor megnyitok egy videót, ami csak az egyik fülemben szól, nézem a kommenteket, és senki meg semlít, és mondom, uramisten, mindenki telefonról néz, hogy mi a franc. Na mindegy, de hát ez kicsit... Hát a fiataloknak szól. Igen. Csak hát így... TikTokon nézem a Balzakot. De hogyha van visszataszító ember, ó, itt van pár, ahogy nézem. Felvonult az egész... A Kocsis Máté fölényeskedése a diákokkal, az fantasztikus. Másik ország vezetője megfenyegesse a magyar miniszterelnököt. Egy kérdés, csak annyi lenne, hogy Magyarországra ki lehet nagyobb fenyegetést? Oroszország vagy Ukrajna? Oroszország vagy Ukrajna jelent nagyobb fenyegetést? Elnézést, csak egy nagyon, nagyon gyors kérdés. Ó, Isten, Kocsis Máté. Jön a válasz, ugye, na lássuk. A kérdés a hülye, a kérdező a hülye. Melyik érvelés hibát fogja a Kocsis Máté elkövetni? Vajon tenyérbe másszan fölényeskedő lesz a mindenki? Hát erre elég adás. A Polymarketen én arra raknám összes pénzemet, igen. Akkor azt semmilyen sehát fenyegetést nem tűrünk el, semmilyen. De hogy ki jelent nagyobb fenyegetést? Oroszország. Értem, mit kérdez? Hát én ezzel kérdezem, hogy meg akarom. Érti, mit kérdez? Maga hülye? Ez egy teljesen értelmes kérdés, mert állna az ukránok a hergának, de akkor... Úgy látszik, a rendszer a diversifikáció szót nem ismeri, a Kocsis Máté meg ezt a nagyon egyszerű kérdést nem tudja, hogy értékelni. Úristen, felfor a vérem. Valamit szé... Ne az önvéleményed. De hallja, amit kérdez? De hallja, amit kérdez? Hát én azt kérdezem, hogy Oroszország vagy Ukrajna nagyobb fenyegetés Magyarország számára. Igen, de hallja, amit kérdez? Fú, te... Úramisten, hát Úramisten, a monitor mindjárt eltörik. És ez a feleség legalább, aki ilyen állami projekteken ügyvédkedik, ami sose valósul meg. Ki tudja. De legalább kurva okosan ott nagyon nagyban van. Hogy kérdezzem meg? Nem, ezt én írtam le, és én erre vagyok kíváncsi. Segítek, ez egy hülye kérdés. Akkor magyarázz el, kérem. Kurva szádat, te fasz. Jó, tehát hülye a kérdező, és hülye a kérdés. Úristen, Kocsis Máté. Ha valaki fölkúr a Fideszből, az, hogy nem elég, hogy alkalmatlan gecik, de még ez a fölényeskedés. Nem tudnak semmire válaszolni, és akkor a kérdés a hülye, és mindenkit lenéznek, mindenkit semmibe lesznek. A saját választóikat, és nem a saját választóikat, a saját állampolgáraikat. Elfelejtél, Kocsis Máté, hogy egy közszolga ő. Szolga. Orosz szolga, igen. Behúzni ilyen csövekbe. De kérem, magyarázzam, miért hülye kérdés? Ez Kocs, hülye vagy? Minden hülyeségben ne vegyen részt. Fiatal még hozzá. Igen, fiatal vagy hozzá, hülye vagy, és hülye a kérdése. És nem értem, melyik a nagyobb fenyegetés? Miért nem tudjuk megszólítani a fiatalokat? Hozzátok a Jabert, vagy a faszom tudja kit, mert valamiért nem tudjuk megszólítani a fiatalokat, miközben csak ilyen pökhendi, lenéző, cinikus gecik vagyunk, bazd meg itt a hatalomból kilógva már 20 éve. Az Orbán Balázsos cikkben benne volt, hogy a Jaber, hogy elvileg az Orbán Balázsnak az ötlete volt az ilyen sutyarák, pondró celebeket előhozni, mert hogy a Trumpnak is milyen jó beválta. A Hulk Hogan milyen jó beválta Trumpnak is az alapján. Jó, hát én nagyon várom április 13-át, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni. Én tényleg azt látom, hogy egyre rosszabb. Tehát a Fidesz, ez amit most leművelnek, és tényleg mondja, hogy Kocsis Máté amúgy csinált valamit bazdmeg ebbe a 16 évben, miatt ekkora pofája van? Azon kívül, hogy most elintézték, hogy ne legyen olaj ebbe az országba, hogy ne jöjjön olaj. Nem, mert engem elszomorít, hogy egy ilyen párt ez még nem 0%-on van. Tehát még azon kell izgulni, hogy nyer. Minden szinten alkalmatlanok, lopnak, hazudnak, csalnak, és most tényleg az lesz itt, most már tényleg, hogy van-e elég ez az országnak? Ezt nem tudom szebben mondani. Van-e elég kritikus gondolkodó az országban? És aki esetleg megkérdezi a propit. Lehet, hogy kiderül, hogy nincs. Hogyha kiderül, hogy van, akkor nagyon büszke leszek Magyarországra, hogy végre eltakarítja ezeket az élősködőket, de hogyha meg nem, akkor elfogadom, hogy Magyarországnak erre van igénye, és ez végtelenül szomorú. Csak nagyon szomorú lesz nagyon sok kritikusan gondolkozó ember, hogy erre hogy lehet még nyugodt szívvel... De egyébként most nyerre a felesbe a Fidesz, ezt a politikát, amit most csinálnak, ezt a kiézett szart, ezt utána 4 év múlva már én tényleg nem tudom elgondolni, hogy ki az, aki... Mert ez nyilván a legtöbb ember a pénztárcára szól, nem néz híreket minden nap, meg nem olvassa, meg nem foglalkozik ezzel, hanem azt látja, hogy gecirága minden. Én azt gondolom, hogy 4 évnyi ilyen káoszból csak rosszabbul jött ki a Fidesz. Nem is tudom, miért akarják megnyerni ezt a választást. Amúgy tényleg nagyon szopó lesz nekik, hogyha... Mindenkinek nagyon szopó lesz, de hogy mi a végterv igazából? Az, hogy nem menjenek börtönbe, bazdmeg. Amíg hatalma vannak, nem mehetnek. Miért nem próbálnak meg kormányozni? Én azt nem értem, hogy mikor elég a milliárdokból, mikor, hány nyarul kell... Bazdmeg, amúgy itt van... Sádül György, ugye visszavásárolta a Rolex óráját, amit lefoglalt a, mit tudom én, a bűn... Luxus óráját, 16,5 millió forint. De nézd meg, hogy mit foglaltak le még tőle. Csak ezt a listát nézzük meg, mi? Be kéne jelentkezem. Oké, bocsánat, akkor felsorolom. A Sádül házaspárnál óriási vagyon foglaltak le nyomozók. A széfbe rejtett majdnem 110 millió forintot érő ékszereken és órákon kívül a hatóság vagyonzár alá vettek, sorolom. Na. Több mint 10 millió forintnyi valutát. Uh-huh. Egy 7,5 millió forint értékű karórát, 174,5 millió forintot, ez a bankszámláján volt, nem értem, mire kellett ennyi pénz, valamint a Völner párt lefizetni kellett végül is, azt tudom, de hogy az, fektesd már be, hülye vagy? Látszik, hogy egy hülye. Feleségével közös cégének üzletrészét, 8 belvárosi lakást, 4 vidéki házat, köztük egy siófoki nyaralót, 3 budapesti üzlethelyiséget, 2 pincét, továbbá egy szentendrei telket. Fasz meg, mi a faszom ez? És ez egy végrehajtó. Elképesztő. És ez azért nem egy nagy hal. Vagy hát nagy hal volt a végrehajtóknál, de a magyar politikai életben nem egy nagy hal. És ekkora vagyona volt. És amúgy azóta már, mit tudom, 2 év előzetesben van, több 200 millió forintot legálisan kapott azért a munkáért, amiben törvényt sértett valószínűleg. Még nincs, oké, még nincs jogerős döntés, de hogy ez szürreális, bazd meg. Mikor elég? Miért kell 7 lakás, meg 4 vidéki ház? Hány kell még, bazd meg? Jó, de legalább a Völner megkapja a büntetését, nem? Igen, igen, igen. Ugye ő is lehet ugye újra ügyvéd most, mert végül is csak korrupció miatt nyomoznak ellene, vagy ítélnek ellene. De hát tegnap ugye mi volt? Az ének tanár. Német Ciszinek. Igen, volt, de lánya, mi volt? Konzul. Ő ének tanár, hogy fúvola művész. Milyen faszon volt? Ének tanár. Jó, a határozni... Vagy mi az? A Völner Pálnak meg az énekesnő végzettségű lányából is konzul lett. Mi a fasz van? Mi ez a lány kimenekítő? Eszter a bécsi követség egyik diplomatája lett konzulként, és... Attaséként szerepel. Hát fantasztikus. Illetve az alapján Zeneművész Egyetem klasszikus énekszakán diplomázott. Azok az énekesek nagyon jó. Csak hát énekelni nekeljen. Rossz szakmát választottunk olyan. Már nekem nincs gyakorlatilag semmi szakmám, ami ilyen egyetemen képződött, de hogy... Hát, de pont annyira elég lenne, mint ez egy konzul. Hát valószínűleg igen, igen, igen, igen. És ez az ember, ez valószínűleg egy idő után börtönbe fog kerülni. Úgy tűnik, hogy bűnös, jó, jelenleg ártatlan, de azért még a lányát azért... Persze, palikám, miért ne? Miért ne? A Simonka elindult a választáson. 8 éve bíróságon van az ügye. 8 éve, vagy 6, tök mindegy. A 6 is geci sok. A 8 az még több, basszus. Bro, na mindegy, legalább a biztos választás Ádám. Nick Szugri-Bugri kormányozni tudnak. Kivéve, amikor úgy tűnik, hogy nem annyira. Például az utóbbi 16 év, de az utóbbi 1 hét, vagy inkább 1 hónap, vagy 4 év, az tényleg a kormányzásnak a látszatát nem sikerül fenntartani. Mindegy, az a lényeg, hogy amíg az M megy, ezt más mond, és félelemben vannak tartva az emberek, addig lesz, aki rájuk húzza az X-et. A bizonytalanok azok, akik még bizonytalankodnak, amikor ez a tét. A bizonytalanok ne aggódjanak, itt vannak az orosz titkosszolgálatok, és meggyőzik majd őket. Igen. Vagy nem. Ki tudja, ugye nem mindenhol sikerült, Moldovába például nem sikerült. Bár ott ugye az ellenzéket próbálták hatalomra juttatni, itt azért kicsit előnyösebb helyzetben van a Fidesz. Ugye? Jaj, de jó. De akkor holnapi lesz az orosz rész. Jaj, de jó. Köszönjük, hogy itt voltatok, nem itt szoktunk mondani végén. Big up! Iratkozzatok fel! Így van, nem sokára találkozunk vidéken is. Debrecen. Jól van ez itt turnéval. Ugye? Jövő héttől rendelhetőek újra mindkét könyv, úgyhogy azzal is visszatérünk. Én már nagyon várom, hogy megnézzétek, és nem tudom, értékeljétek a Mojon, vagy nem tudom, hol szokták ezeket. Menjünk tovább. Itt van az utolsó hónap, az hosszú lesz, és kinkeserves, hogy látom, de együtt majd átvészeljük. Ami az már holnap után már egy hónapon belül leszünk. 32 nap. Holnap már egy nap, egy hónapon belül. Hát akkor ezt már fél lábon is együtt megnézzük, és aztán utána majd kiderül, hogy együtt sírunk, vagy nevetünk. Igen, kiket... Legyünk már túl ezen a retkes kampányon, mert már legyen van belőle. Így van. Mi itt leszünk akkor is, amikor maszkos orosz titkos ügynökök agyonvernek minket az utcán. És ti itt lesztek.